السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاب لتان ما تفعله المرأة عند الإحرام، أنا ويفاني ونمك وكاتي وكهرمية. تفعل كما يفعل الرجل، mwanamke anafanya kama anavyofanya mwanamume. Min haithu al-ightisal, kwa kuoga. Watandhif, na kujisafisha. Bi akhdhi ma tahtaju ila akhdhihi, kwa kukata kitu ambacho kinahitajia kukatwa. Min sha'rin, iwe nyele. Wa dhufrin, na kucha. Wakati raihatin kariha, na kuondosha harufu mbaya. Haya ni kabla ya kuhirimia. Haya mambo yanafanywa kabla ya kuhirimia: kuoga na kujisafisha na kukata nyele anazohitaji kuzikata, iwe ni nyele au kucha au kuondosha harufu mbaya. Lialla tahtaja ila dhalika fi hali ihramiha wa hiya mamnuatun minhu, asije akahitajia hayo katika hali ya kuhirimia kwake, wakati ni mwenye kukatazwa na mambo hayo. Baada ya kuhirimia, haruhusi kukata nywele, haruhusi kukata kuchwa, haruhusi kukata chochote. Lakini haya anafanya wakati wa kuoga, kabla ya kuhirimia ndipo anajisafisha na kukata vile vitu ambavyo anahitajia kuvikata. Wa idha lam tahtaji ila shay'in min dhalik, na mwanamke asipohitajia lolote katika hayo, falaisa bilazim, si lazima. Asipohitajia lolote katika hayo wakati wa kuhirimia, sio lazima. Kama tayari ameshajisafisha tangu huku kwao, akifika kule anahirimia tu, si lazima tena kukata kucha tena upya, sio lazima, kwa sababu tayari ameshakata huku nyumbani. Ndiyo, wa idha lam tahtaji ila shay'in min dhalik, asipohitajia lolote katika hayo, falaisa bilazim, si lazima. Walaisa huwa min khasaisi lihram, wala hiyo si katika sifa za ihram, kwamba lazima akate kucha tena, lazima anyoe tena nyele, si katika sifa za ihram. Wala basa anta tatayyaba fi badaniha, si vibaya kujitia marashi katika mwili wake. Bima laysa lahu raihatun dhakiya min al-atyab, katika vile vitu ambavyo vina harufu nzuri. Min al-atyab, katika yale marashi. Si vibaya, wala bas anta tatayyaba fi badaniha, si vibaya mwanamke kujitia marashi katika mwili wake. Bima laysa lahu raihatun dhakiya, kwa kitu ambacho kina harufu nzuri. Min al-atyab, katika harufu nzuri. Yajuzu pale kabla ya kuhirimia kujitia hayo marashi mwanamke. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, kunna nakhruju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanadhmudu jibahana bilmiski inda al-ihram, tulikuwa tunatoka na Mtume sallam tunafunga mapaji yetu ya uso kwa miski wakati wa kuhirimia, tunayafunga kwa miski. Fa idha araqat ihdana, mmoja wetu anapotoka jasho, sala ala wajiha, hutirizika juu ya uso wake. Fayaraha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam fala yanhana, Mtume sallam anaona marashi hayo na hatukwatazi. Yani hakutukataza Mtume wakati tunafanya hivyo. Kunna nakhruju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tunatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanadhmudu jibahana bilmiski inda al-ihram, tunafunga mapaji yetu ya uso kwa miski wakati wa kuhirimia. Fa idha araqat ihdana, mmoja wetu akitoka majasho, sala ala wajiha, utirizika juu ya uso wake. Fayaraha nabiyu sallallahu alaihi wasallam fala yanhana, Mtume sallam anatuona na hatukatazi jambo hilo. Qala Shawkani fi nawli al-awtar, sukutuhu sallallahu alaihi wasallam yadullu ala al-jawaz, ili kunyamaza mtume sallam inafahamisha kwamba jambo hilo linafaa, liannahu la yaskutu ala batil, sababu mtume hanyamazi batil, mtume hanyamazi batil, jambo akilinyamazia lina maana jambo hilo ni haki na linafaa. Jambo la sita, inda niyati lihram takhla'u alburqa wa alniqab, wakati wa kunuia kuhirimia mwanamke atavua burqa na niqab, in kanat labisatan lahuma, akiwa amevaa vitu hivyo viwili. Inda niyati lihram, wakati wa nia kuhirimia, takhla'u alburqa wa alniqab, in kanat labisatan lahuma, mwanamke atavua burqa na niqab ikiwa amevaa vitu hivyo viwili. Atavua kabla al-ihram, kabla ya kuhirimia, wa huma, na hiyo burqa na niqab, ghita'u lilwajhi, ni kifuniko cha uso, fihi naqabani ala al-ainaini, vina tundu mbili kwa ajili ya macho, tandhuru almar'atu minhuma, mwanamke huangalia kwa tundu hizo mbili. Huwa huma ghita'u lilwajhi, burqa na niqab ni vifuniko vya uso, fihi naqabani ala alainaini, vina tundu mbili kwa ajili ya macho, tandhuru almar'atu minhuma, mwanamke anaangalia kwa tundu hizo mbili. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tantaqibil muhrima, kwa maneno ya Mtume sallam, asivae niqab mwanamke mwenye kuhirimia. Rawahu al-Bukhari. Walburqu aqwa min an-niqab, burqu ni aqwa, yani ni nzito zaidi kuliko niqab, kwa hiyo hatavaa burqu wala hatavaa hiyo niqab. Maana burqu inafunika mpaka kichwa, inafunika, hiyo inaitwa burqu. Watakhlau ma ala kaffaiha min al-quffazain, pia mwanamke atavua kilicho katika vitanga vyake viwili katika gloves, in kanat qad labisatuhuma qabla al-ihram, akiwa amezivaa kabla ya kuhirimia pia atazivua. Wa huma shay'un yu'malu lilyadaini, na hizo qaffazaini ni kitu kinachowekwa katika mikono, yudkhilani fihi yasturuhuma, huingizwa katika mikono na kustiri mikono. Hizo kafazaini gloves atazivua ikiwa amezivaa kabla al-ihram, kabla ya kuhirimia. Watughatti wajhaha bighairi niqab, kisha atafunika uso wake bila hiyo niqab wal burqa na burqa, na atafunika uso wake bighairi niqab wal burqa, bila ya hiyo niqab na burqa, bi an tadha alayhi al khimara au thauba, kwa kuweka juu ya uso wake khimar, mtandio au nguo, inda ru'yati rijali ghairi al maharimi laha, wakati wanaume ambao si mahramu wake wakimwangalia, ataweka nguo au mtandio juu ya uso wake kwa ajili ya kujifunika. Wakadha tughatti kaffaiha anhum bighairi alquffazaini, vile vile atafunika vitanga vyake kwa hao wanaume bila ya hizo gloves, atafunika kwa kitu chochote, nguo au kitu kingine, muhimu asivae zile gloves katika mikono, wala asivae burqa na niqab katika uso, lakini ajifunike kwa nguo nyingine au mtandio. Bi an tudfi alayhima thauba, kwa kufunika kwa mikono yake nguo, lianna alwajha walkaffain aura, sababu uso na vitanga viwili ni aura, ni tupu. Yajibu satruhuma anir rijal, ni lazima vistiriwe vitu hivyo na wanaume, fi halati lihrami wa ghairihima, katika hali ya kuhirimia na isiyo kuwa kuhirimia. Kwa ni lazima asivai hizo burqa na kufazaini na niqab, lakini ajifunike, si kwamba ajiwachie wazi wazi, ajifunike na mtandio katika hali zote hizo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وأما المرأة فإنها عورة. أما منامك منامك ني عورة. فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستر تستتر بها. كوندو مانا إلى جوز منامك أفاي زلنغو عمبازو أتجستيري كوانغو هيزو وتستظل بالمحمل نبي أجفنيك كومحمل. Mahmal ni kibanda kile kitu kama kigari ambacho kinakuwa na mnyama anajengewa kama mahlal, mahmal kitu cha kumfunika ndio inaitwa mahmal. Kwa hiyo yajuzu mwanamke kuvaa nguo zinazomstiri na pia kufunikwa na hiyo mahmal. Lakin nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tantaqiba au talbasa al-khuffazain al-khuffazain. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم nahaha amemkataza mwanamke kuvaa niqab au kuvaa gloves mbili. Wal kufazani ghilafun yusna'u liyadi, na kufazan ni vifuniko vinavyotengenezwa kwa ajili ya mkono, kwa hatafunika mikono yake wala hatafunika uso wake kwa niqab wala kwa burqa. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لو منامك يلفنيك وسواك وكت كنجيني ambacho لا يمس الوجه hakishiki uso جازا inajuz بالاتفاق واتفاق يا مولما كما hivyo mtandio au nguo akaiteremsha akajifunika uso wake. وان كان يمسه na ikiwa ile nguo inagusa uso فصحيح وان ايضا انه يجوز, sahihi ni kwamba pia inajuzu. Wala tukallafu almar'atu an tujafia sitrataha 'anil wajhi, hakalifishi mwanamke kuweka mbali sitara yake na uso. La bi'udin wala biyadin, si kwa mti au kwa mkono, si lazima kwamba ile nguo ajiwekee mkono isiguse uso, yani isije ikafanana na niqab ikashika uso, hiyo haidhuru hata ikashika uso maadam si niqab wala si burqo, haina neno wala halazimishi hakalifishi aweke mti kwa ajili ya kusongeza ile nguo aliyojifunikia. Ndio hakalifishi mwanamke kuweka mbali sitara yake na uso. La bi'udin, si kwa mti, wala biyadin wala ghairi dhalik, wala kwa mkono wala kwa kitu kingine. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها, تمامفانيا سوا بين وسو yake na mikono yake. وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه, na vyote hivyo ni kama mwili wa mwanamume si kama kichwa chake. Mwanamume anatakiwa asistiri kichwa chake, kichwa chake akiwaache wazi mwanamume katika hali ya ihram. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم amefanya sawa baina ya uso wake mwanamke na mikono yake, na vyote hivyo ni kama mwili wa mwanamume. La karasi, hii si kama kichwa cha mwanamume. Wa azwajuhu صلى الله عليه وسلم kunna yasdulna ala wujuhihinna min ghairi mura'ati almujafa, wake zake Mtume صلى الله عليه وسلم walikuwa wakiteremsha nguo juu ya nyuso zao bila kuangalia hiyo mujafat, kuweka mbali nguo zao na hizo nyuso. Walikuwa wakiteremsha nguo katika nyuso zao kwa ajili ya kujifunika bila kuangalia mujafat, kuweka mbali nguo na hizo nyuso. Walam yankul ahadun min ahli alilmi ani nabii sallallahu alaihi wasallam, hakunukuu yoyote katika ahlul ilmi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihramul mar'ati fi wajhiha, ihramu ya mwanamke katika uso wake. Wa inna ma hadha qawlu ba'dhi salaf, hii ni qawli ya ba'dhi salaf, ihramul mar'ati fi wajhiha, ihramu ya mwanamke katika uso wake, yani ni kwamba afunike uso wake. قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام illa nahya anin niqab. Hakuna kutokana na Mtume sallam harfu moja inayowajibisha kufunua mwanamke uso wake wakati wa ihram. Hakuruhusiwa kuwa uso wazi, illa nahya anin niqab, isipokuwa makatazo ya kuvaa niqab, makatazo ya kuvaa burqa, lakini kwamba uso uwe wazi hii hakuna. Ila an qala, mpaka aliposema Ibn al-Qayyim waqad thabata an asma'a annaha kanat tughatti wajhaha wa hiya muhrima, imethibiti kutokana na Asma binti Abi Bakr as-Siddiq kwamba alikuwa akifunika uso wake na huku ni muhrima. Waqalat Aisha radhiyallahu anha kana ar-rukban yamuruna bina wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam muhrimat, walikuwa wasafiri wanapita wanatupitia na sisi tuko na Mtume sallam ni wenye kuhirimia. Fa idha hadha ubina, wakituelekea sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, wakituelekea wakitukabili huteremsha mmoja wetu jilbab lake katika kichwa chake na juu kufunika uso wake. Fa idha jawazana kashafnahu, wakishapita kashafnahu, tunafungua zile nyuso zetu. Kwa walikuwa kifunika nyuso, hawakuwa wakiziweka waziwazi, ikiwa kuna wanaume wanawaangalia wanafunika nyuso zao kwa nguo au kwa mitandio. Inayokatazwa ni kuvaa nikabu na burqa, lakini kujifunika kwa nguo na kujifunika kwa hijab wala mtandio, hili ni jambo linatakiwa. Si kwamba watu wa wanawake wanatakiwa waache nyuso zao waziwazi moja kwa moja. Qala Sheikh, fa'lami ayyatuha almar'atu almuhrima annaki mamnu'atan min taghtiyati alwajhi walkaffayn bima khita lahuma khassa. Jua ewe muislamu mwanamke mwenye kuhirimia kwamba wewe unakatazwa kufunika uso na vitanga kwa vile vitu ambavyo vimeshonwa kwa ajili ya uso na hivyo vitanga viwili, kan niqab, kama hiyo niqab, wal kufazain, na hizo gloves, hivi vimeshonwa kwa ajili ya kufunika mikono na uso, hivi ndivyo ambavyo ni mamnua, vinakatazwa. Wa annahu yajibu alayki satru wajhiki wa kaffayki anir rijal ghayri al maharim bi khimariki wa thawbiki wa nahwihima. Najua kwamba yajibu alayki, ni lazima kwako kustiri uso wako na vitanga vyako, kustiri na wanaume ambao si mahram zako, kustiri uso na mikono bi khimariki wa thawbiki, kwa mtandio wako na nguo yako, wa nahwihima, na mfano wa hivyo. Wa annahu la asla liwad'i shay'in yarfa'u alghita'a amu la masati alwajhi, na kwamba hakuna kitu, hakuna asli ya kuweka kitu kitakachoondoa kitakachozuia kile kifuniko na kugusa uso. Hakuna asli kwamba uweke kitu ili ule mtandio usishikane na uso, jambo hilo halina asli. La bi wad'i udin, si kwa kuweka mti wala imama wala kilemba wala ghairihima wala vinginevyo, kwamba unajifunika na mtandio, hata mtandio ule ukigusa uso la basa, si vibaya. Sawa. Sabian, la yajuzu lilmara an talbasa hala ihramiha, yajuzu lilmara an talbasa hala ihramiha ma sha'at min almalabis nisaiya allati laysa fiha zina. Yajuzu kwa mwanamke kuvaa wakati wa ihramu yake, kuvaa anayotaka katika nguo za wanawake ambazo si za kujipamba. Yajuzu kwa mwanamke kuvaa katika hali za ihramu yake, kuvaa nguo anayotaka katika nguo za wanawake ambazo si zile za kujipamba, wala mushabahatan limalabisir rijal, wala nguo zenye kufanana na nguo za wanaume. nguo yoyote anaruhusiwa mwanamke kuvaa wakati wa ihramu, muhimu tu isiwe ni nguo ile ya kujipamba, wala isiwe inafanana na nguo za wanaume, walaisa dhayika, wala isiwe ni yenye kubana, tasifu hajma a'dhaiha, nguo ambayo inaonesha ile umbile la viungo vyake. Asivae nguo namna hiyo, lakini nguo yote mwanamke anaruhusiwa kuvaa. Wala shafafa la tasturu ma waraaha, wala asivae nguo inayoona ambayo haistiri vile viungo vilivyo ndani yake, isiwe ni nguo inaonesha. Walaisat kasira, wala isiwe ni nguo fupi, tanhasiru an rijlaiha au yadaiha, inayoonesha pia miguu yake au mikono yake. Bal takunu dhafia kafifa wasi'a, bali nguo inakuwa ni dhafia nzito, kafifa pana, wasi'a yenye kumwenea. Qala ibn al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'a ahlul ilmi على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. وموافقيان أهل العلم كما منامك من كهرمية يجوز كفا قمص كانزو والدروع ندروع غوزلزنا زموينية ملمزيمة والسراويلات والخمر نخمر متانيو والخفاف نخفز نزوفالي وكتكا miguu, yote hii yajuzu mwanamke kuvaa. Wala yataayanu alaiha an talbasa launan muayyanan min athiyab, wala si lazima kwake kuvaa nguo rangi maalumu katika nguo, kal akhdhari, kama rangi ya kijani ya njaa, akhdhar tunini ile kijani. Si lazima kuvaa nguo rangi maalumu, rangi ya kijani au nyeupe. Wa innama talbasu ma sha'at, isipokuwa mwanamke anavaa nguo anayotaka, minal alwani almuhtassati bin nisa, katika rangi zinazowahusu wanawake, ahmar nyekundu au akhdar au kijani au aswad au nyeusi. Wa yajuzu laha an tastabdilaha bighairiha, pia yajuzu kwake kubadilisha nguo nyingine, idha aradat, akitaka kubadilisha, alivaa rangi hii akavaa rangi nyingine, isipokuwa tu isiwe tena ni modeli kubadilisha model, mara amebadilisha hii na hii. Wayusannu laha an tulabbiya ba'da al-ihram biqadri ma tusmi'u nafsaha, ni sunna kwa mwanamke kuleta talbia baada ya kuhirimia kwa kiasi cha sauti ya kuisikilizisha nafsi yake. Yusannu laha, ni sunna kwa mwanamke antulabbia, kuleta talbia baada ya ihram biqadri ma tusmi'u nafsaha, kwa kiasi cha sauti ya kuisikilizisha nafsi yake. Qala ibn Abdul Barri, ajma'a al-ulama wa ala anna sunnata fil mar'a alla tarfa'a sawtaha, wamewafikiana maulama kwamba sunna kwa mwanamke asiinue sauti yake. Wa innama alaiha an tusmi'a nafsaha, isipokuwa kwake ni sunna kuisikilizisha nafsi yake tu, sauti ile ya siri ambayo anaisikilizisha nafsi yake peke yake, asiinue sauti kama wanavyoinua wanaume. Wa innama kuriha laha rafu'un sauti makhafata alfitnati biha, imekuwa ni makuruhu kwake kuinua sauti kwa kuogopea fitna kwa mwanamke huyo. Kwa lihadha la yusannu laha adhan wala iqama, kwa hiyo ndio maana haisunii kwa wanawake adhana wala iqama, sio sunna mwanamke aadhini kwa spika, mwanamke aqimu, sio sunna. Ama nyumbani, nyumbani mmoja katika salaf aliulizwa, je, mwanamke anaadhini na kukimu? Akasema, kaifa amna'u almar'a min dhikri Allah, vipi nitamzuia mwanamke na kumtaja Allah? Na matamshi ya adhana na ikama ni kumtaja Allah. Kwa kama anaadhini nyumbani kwa siri na kukimu wakati wa sala, hazuiliwi mwanamke, lakini si wajib kama mwanamume kuadhini. Kwa hiyo haisuniwi, si sunna mwanamke adhana na ikama kwa ajili ya sauti yake. Wal masnunu laha fi tanbihi fi salah at tasfiqu duna tasbih, na sunna kwa mwanamke katika kuzindusha kwa ajili ya sala ni tasfiq, kupiga kofi, sio tasbih, sio kusema subhanallah. Atasbihu lirijal watasfiqu linnisa, kusema tasbih subhanallah ni mwanamume. Kama mtu ameingia nyumbani mwanamume asali, kutaka kumfahamisha huyu ni kusema subhanallah. Ama mwanamke hasemi subhanallah, anapiga makofi kitanga kimoja, kupiga juu ya kitanga kingine, sio makofi haya ya kawaida, makofi ambapo kitanga cha juu mikono ile vidole vinapiga juu ya kitanga kingine, ndio kwa mwanamke ni tasfiq. Kwa hiyo mwanamke haruhusi kuinua sauti kwa ajili ya kuleta talbia wala kwa ajili ya maneno mengine yoyote, wakati mbele ya wanaume. Namba tisa, yajibu alaiha fi tawafi tasatturul kamil, ni lazima kwa mwanamke katika tawafu stara kamili, ajistiri stara kamili. Wa hafdhu sawt, la kuinamisha sauti yake. Wa ghadhu albasar, na kufunga macho. Wa alla tuzahima arrijal, na asiwasukume wanaume. Wa alla tuzahima arrijal, asiwasukume wanaume kwa ajili ya kutaka Hajarul Aswad au kwa ajili ya kutaka nini, asiwasukume wanaume. Wa hususan inda alhajar, hasa hasa pale mbele ya Hajar al-Aswad au ruknu al-Yamani au ruknu al-Yamani ile iliyo nyuma ya Hajar al-Aswad, asisukume watu kwa ajili ya kwenda kushika al-Hajar al-Aswad. Wa tawafuha fi aqsa al-matafi, na kutufu kwake mwisho wa sehemu za kutufu. Maada bil muzahama, pamoja na kutosukuma watu, afdalu laha, ni bora kwake, minatawafi fi adnahu, kuliko kutufu pale karibu, kariba min alkaaba, karibu na alkaaba, maal muzahama, pamoja na kusukumana na watu. Kutufu kwake fi aqsa almataf, mwisho mwisho wa tawafu ya sehemu za kuzungukia, ni aula maadami almuzahama, pamoja na kutosukumana na watu, afdalu laha, hii ni bora kwake, minatawafi fi adnahu, kuliko kutufu pale karibu ya sehemu ya kuzungukia, kariba min alkaaba, karibu na alkaaba, maal muzahama, pamoja na kusukumana na watu. Lianna almuzahamata haram, kwa sababu kusukumana na wanaume ni haram, lima fiha min alfitna, kwa sababu ndani yake kuna fitna. Wa amma alqurbu min alkaaba, ama karibu na alkaaba, wa taqdilu alhajar, na kuhushumu ile Hajar al-Aswad, fahuma sunnatani, mambo hayo mawili ni sunna, maa taisirihima, pamoja na wepesi wao kuzunguka pale karibu na alkaaba na kwenda kushumu Hajar al-Aswad ni mambo ya sunna pia ikiwa kuna wepesi. Lakini hatakiwi mtu asukumane, hata hao wanaume pia wanakatazwa kusukumana pale na kuumizana kwa ajili ya kushika Hajar al-Aswad. Wala tartakibu muharraman li ajli tahsili sunna, mwanamke hatafanya jambo lenye kuharamishwa kwa ajili ya kupata sunna. Bal innahu fi hadhi alhala laysa sunnatan fi haqqiha, bali jambo hilo katika hali hii si sunna katika haki ya mwanamke. Lianna sunnata fi haqqiha fi hadhi alhala an tushira ilayhi idha hadhatuhu, sabu sunna katika haki yake mwanamke katika hali hiyo ni kuashiria tu ile Hajar al-Aswad kwa mkono wake akilikabili jiwe hilo jeusi, lakini si sunna kwenda kusukumana na wanaume na kulishika. Kwa ni kuashiria tu na kuendelea na tawafu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil majmu', qala ashabuna la yustahabu lin-nisa'i taqbilu al-hajar, si sunna kwa wanawake kushumu الحجر الأسود ولا استلامه ولا كل شكا إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره. Isipokuwa ikiwa tupu pale sehemu za kutufu, ikiwa patupu usiku au sehemu nyingine, hapo sasa ni sunna mwanamke ili akashumu hajar al-aswad. Lima fihi min dhararihinna wa dharari ghairihinna, kwa sababu ndani yake kuna madhara kwao na madhara ya wanawake wengine. وقال في المغني ويستحب للمرأة الطواف ليلا. أنا سمع ابن قدامة كتك المغني لسنة ومنامك كتف وسيك لأنه أستر لها سبو وسيك نستر زيدي ومنامك وأقل للزحام ننوشاش زيدي وزحام زحمة وسيك فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. Inamwezekania mwanamke akitufu usiku wa karibu na Kaaba pia kushika lile Hajar al-Aswad. Kwa hiyo aula ni kutufu usiku kuliko mchana. Qala fil Mughni wa tawafu an-nisa'i wa sa'yuhunna mashyun kulluhu, na tawafu ya wanawake na sa'i yao ni kutembea kote, wanatembea. Qala ibn al-Mundhir أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة. أهل العلم هم يوافقون أن هكنا رمل هكنا إلى كيمبيا كيمبيا كوانواك سي قريبنا الكعبة ولا سي بين الصفا والمروة سي سنة كواو جنبو هيلو ني وناومي ني وني سنة كتك إلى طواف القدوم هي رمل. Wala ale, walaisa alayhinna tiba, wala pia haijuzu kwa wanawake ile iltiba kuacha bega la kulia wazi, pia wao si sunna wanawake. Wadhalika lianna alasla fihima idharu aljalad, sabu asli ya jambo hilo la ramal na iltiba ni kudhihirisha jalad, yani ushujaa na nguvu kwa wanaume, ndio asli yao. Sabu ile katika ile umra waliokwenda kufanya umra masahaba na Mtume sallam, wali makuraishi waliambiana wakasema kwamba watakuja hapa masahaba wa Mtume wamedhoofika kwa homa ya kule Madina, mtaona wamedhoofika. Ndipo Mtume alipoamrisha suna hiyo ya iltiba, kuacha wazi bega moja la kulia ili kuonesha jalad na nguvu ya masahaba. Kwa hiyo asli katika jambo hilo idharul jalad, wala yuksadu dhalika fi haqi nisa, wala jambo hilo alikusudiwi katika haki ya wanawake. Wali anna nisaa yuksadu fihinna satru, na kwa sababu wanawake ukusudiwa kwao kustiriwa. Wa fi ramal walirtiba taarudhu lilkashfi, na katika hiyo ramal kukimbia kimbia na irtiba kuwacha bega wazi, hii ni sababu ya wanawake kufunuka kwa zile nguo zao. Kwa hiyo si sunna mwanamke kukimbia kimbia, iwe katika tawafu au katika mahali pengine popote. 11. Ma tafaluhu almar'atu alhaidhu min manasik alhajji wa ma la tafaluhu hatta tatuhura, anaoyafanya mwanamke mwenye hedhi katika ibada za haji na mambo ambayo hayafanyi mpaka ataharike. Tafalu alhaidhu kulla manasik alhajj, mwanamke mwenye hedhi atafanya ibada zote za haji, min ihrami, tangu kuhirimia, wa wukufin bi arafa, na kuhudhuria arafa, wa mabitin bi muzdalifa, na kulala muzdalifa, wa rami aljimar, na kwenda kutupia vijiwe vile vikuta vitatu. Wala tatufu bilbeiti hatta tatuhura, na hata tufu lkaba mpaka taharike. Lakini yote haya anayafanya liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam liaishata lamma hadhat ifali ma yafalu alhaju ghaira alla tatufi bilbeiti hatta tagtasili ay hatta tatuhuri, fanya yote anayoyafanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu al-Kaaba mpaka utaharike. Wali muslimin fi riwaya faqdi ma yaqdi al-haju غير ألا تتوفي بالبيت حتى تغتسلي فانيا أنا ويفانيا من كحيجي اسبقوا ستوفوا الكعبة مباكا ووغي. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل. حديثه ظاهر كمكتاز من يحيذ كتوف مباك دم ياكي كتيك ناوغي. والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان. نما كتازو ينهكم نكلازم وهربيك كل كنك كسوديو كتك كبتليك. النهي يقتضي الفساد مكتازو ينهكم كهربيك للي جامل نلو كتازو. فيكون طواف الحائض باطلا وإتكوى طواف يمني يهذي نباطل حتى كتوف طواف يكن باطل هيكباليوي. وهو قول الجمهور نهين قول يا مولما وينجي. ولا تسعى بين الصفا والمروة بيا حتى سعي حتى كوين بين صفا ومروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك. Sabu sa'i haisihi isipokuwa baada ya tawafu ile ya ibada. Tawafu alafu sa'i. Kutokana na hiyo ile sa'i pia hata ifanya kwa sababu sa'i inafanyika baada ya kutufu al-Kaaba ndio sa'i. Kwa hiyo hata fanya sa'i pia mpaka atoharike sababu ni mambo mawili yanafuatana. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yas'a illa ba'da tawaf. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya sa'i isipokuwa baada ya tawafu. Pamoja na kwamba sa'i haishartii tohara, lakini kwa nini hata sa'i? Sababu jambo la sa'i linafanywa baada ya tawafu bil bait. Kwa hiyo kwa vile hajatufu al-Kaaba pia sa'i baina safa wal marwa mwenye hedhi hatafanya sa'i mpaka atoharike ndipo afanye tawafu na sa'i baina safa wal marwa. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا. لو ألسعي أنت قبل يطواف هاي تسيه سعيك كويتو. لو أنت ألفني سعي قبل هجتوف الكعبة لم يصح سعيه عندنا هاي تسيه سعيك كويتو. وبه قال جمهور العلماء نقو قوله ومبسيما كوند لما علماء. وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه. الماوردي أمنكو اتفاق يا علماء كتك جبهيلو وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد هي بيان مذهب إمام مالك نبي حنيفة أحمد وحكى ابن المنذري عن العطاء عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح. ابن المنذر أمنكوك عطانا بعض أهل الحديث وما ينصيه يسعي قبل الطواف. حكاه أصحابنا عن عطاء عن عطاء وداود. دليلنا دليليت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف. نقول بمتوى صلى الله عليه وسلم ألفن يسعي بعد الطواف حكفن يسعي قبل الطواف. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم chukueni kwangu ibada zenu. Kwa hiyo mtume alitufu kwanza ndio akafanya sa'i. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba haisihi sa'i isipokuwa baada tawaf. Wa amma hadith ibn Shariki ni sahabi radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam hajjan فكان الناس يأتونه. nilitoka na mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa yenye kuhiji wakawa watu wanamfuata mtume. famin qaili kuna mwenye kumuuliza mtume: ya rasulullah sa'aitu qabla an atufa, nilisa'i qabla ya kufanya tawaf, au akhartu shay'an, au niliakhirisha jambo, au qaddamtu, au nilitanguliza jambo fulani. فكان يقول متوم الكوا كسما: لا حرج سوى بايا إلا على رجل افترض من عرض إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك وحرج. اسمع mtume aliulizia kuhusu jambo lililotangulizwa jingine kucheleweshwa akasema sio vibaya illa ala rajulin iqtarada isipokuwa mtu aliyekopesha min irdhi rajulin kwa heshima ya mtu muislamu wa huwa dhalimun na huko amemdhulumu mwenzake fadhalika alladhi halaka huyo ndiye aliyeangamia wa haraja na akapata madhambi lakini yoyote anayetanguliza jingine akachelewesha jingine sio vibaya. Farawahu Abu Dauda bisnadin sahihin kullu rijalihi rijalu sahihain illa Usama ibn Shuraik as-sahabi wa hadha al-hadith mahmulun ala ma hamalahu al-Khattabi wa ghayruhu wa huwa anna qawlahu sa'aytu qabla an atufa lilisa'i qabla kufanya tawaf ay sa'aytu ba'da tawaf al-qudum nilifanya sa'i ba'da tawaf al-qudum inachukuliwa hadithi hiyo kwamba ni sa'i ba'da tawaf al-qudum wa qabla tawaf al-ifada na qabla ile tawaf al-ifada ambao ni tawaf ya nguzo kwa hiyo hii inajuzu ikiwa ni ba'da tawaf al-qudum yajuzu as-sa'i. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الله البيان اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف جوا كوانبا كوندي لأهل العلم لمكوين لكوانبا سعي هيسيه اسبقوا بعد طواف فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور لو mtu alifanya sa'i kabla ya tawaf haitasihi sa'i yake. Hii ni kwa kundi la maulama wa minhumul a'immatul arba'a na ni katika wao maimamu wote wanne. Wa naqala al-Mawardi wa ghayruhu al-ijma' alayhi amenuku al-Mawardi na wengineo itifaki ya maulama juu ya jambo hilo kwamba sa'i haisihi isipokuwa baada ya tawaf. ثم نقل كلام النووي الذي مر قريبا كشا كنكو منن الامام النووي يليوبتا هذي بونده وجوابه عن حديث ابن شريك جواب لكن حديثه يا ابن شريك ثم قال فقوله قبل ان اتوف يعني طواف الافاضه الذي هو ركن حديثه يا نيما هبا يليوبتا قريب يا شريك ni kwamba neno lake nilifanya sa'i kabla ya kutufu anakusudia tawafu liifadha ambayo ni tawafu ya nguzo wala yunafi dhalika annahu sa'a ba'da tawafi alqudum alladhi huwa laysa biruknin wala haipingi hiyo kwamba alifanya sa'i baada ya tawafu alqudum ambayo sio nguzo. Intaha kalamuhu rahimahullah. وقال في المغني طبعة هجر والسعي تبع للطواف سعي إنفواتي طواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف سعي هيسيه إسبقوا إتنغليوه نا طواف فإن سعى قبله لم يصح أكفن سعي قبل طواف هيتسيه. وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وتو مسما قوله وقال عطاء يجزئه عطاء نسما إنم تشليز يسعي وأن أحمد يجزئه إن كان ناسيا إنم تشليز إذيو إكيو ألسهاو أتوف وإن كان عمدا لم يجزئه سعيه إكيو أنكو مكسودي هيتم تشليز هيو سعياك lazima kwanza afanye tawaf li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lamma suila an at-taqdim wa at-ta'khir fi hali al-jahl wa an-nisyan qala la haraj sabu mtume sallam alipouliziwa kuhusu kutanguliza jambo na kuchelewesha jingine katika hali ya kutojua na kusahau mtume akasema si vibaya. Wa wajhu al-awwal أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه mtume alifanya sa'i baada ya tawafu yake, waqad qala, na mtume amesema, litakhudhu anni manasikakum, chukueni kutoka na mimi ibada zenu. Faulima mimma sabaq, kwa hiyo imejulikana kwa hayo yote yaliyotangulia, anna alhaditha alladhi istadalla bihi man qala bi sihhati as-sa'i qabla at-tawaf, hii hadithi iliyotolewa dalili yule anayesema inasihi kusai kabla ya kutufu, la dalalata fihi, hadithi hii haina ufahamisho huo, liannahu mahmulun ala ahadi amrayni, sababu hadithi hii inachukuliwa kwa moja ya mambo mawili, imma annahu fi man saa kabla al-ifada, ima ni kwa ambaye awefanya sa'i kabla tawafu lifadha, waqad kana sa'a lilqudum, na hali tayari alifanya tawafu lqudum, fayakunu sa'yuhu waqi'an ba'da tawafin, wa itakuwa kusa'i kwake kumetokea baada ya hiyo tawafu lqudum. Hiyo ni mosi. Pili, au annahu mahmulun ala aljahili wan nasi, au ni kwamba hiyo inachukuliwa kwa mtu ambaye hajui au mwenye kusahau kufanya tawafu, alisahau kufanya tawafu akenda akafanya sa'i, duna al-amid, kinyume cha mwenye kukusudia, hapo itakuwa haifai. Alafu anasema Sheikh Al-Fawzan, wa inna ma ataltu fi hadhihi al-mas'ala, nimerefusha kuelezea mas'ala haya, li'annahu qad dhahara al-an man yufti bi jawazi as-sa'i qabla at-tawafi mutlaqa, sababu imedhihiri hivi sasa mtu anayefutu kwamba inajuzu kusai kabla tawaf kwa hali zote, wallahu almusta'an. Kwa Sheikh Al-Fawzan asema nimeelezea kwa urefu jambo hili, sababu kuna watu wanafutu makosa kwamba inajuzu kusai kabla tawaf, jambo ambalo halifai, wallahu almusta'an wa alayhi tuklan. Hadha wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين.